kuşlar öper yüzünü yüzünü. Bizim dağların dağların dağların. Baharda görsem nazını nazını. Bizim dağların dağların dağların. Baharda görsem nazını nazını. Bizim dağların dağların dağların. Yurdum yuvam meskenim sen ay dağlar. Ezelden beri benim sen ay dağlar. Ezelden beri benim sen ay dağlar. Çamı gürgen meşesi meşesi. Canımdır her bir köşesi köşesi. Her dalında bülbül sesi yar sesi. Bizim dağların dağların dağların. Her dalında bülbül sesi yar sesi. Bizim dağların dağların dağların. Yurdum yuvam meskenim sen ay dağlar. Ezelden beri benim sen ay dağlar. Ezelden beri benim sen ay dağlar. Kanım atamın kanıdır yar yar yar. Adım vatan kurbanıdır yar yar yar. Eteğinde köyüm vardır yar yar yar. Bizim dağların dağların dağların. Eteğinde köyüm vardır yar yar yar. Bizim dağların dağların dağların. Yurdum yuvam meskenim sen ay dağlar. Ezelden beri benim sen ay dağlar. Ezelden beri benim sen ay dağlar.